Книга «Числа», розділ 24. Валаам же побачив, що Господові вгодно поблагословити Ізраїля, тому не пішов він уже, як перед тим, назустріч віщуванням, а обернувся обличчям до пустелі. А підвівши очі, Валаам уздрів Ізраїля, що таборився за колінами. І зійшов на нього Дух Божий, і заходився він віщувати, мовивши: «Слово Валаама, сина Беора, слово мужа з відкритими очима, слово того, що чув глагол Божий, що бачить видіння Всемогутнього, що падає і прозріває. Що за красні, Якове, намети в тебе, Ізраїлю, твої оселі? Вони немов долини розкинулись, немов сади понад ріками, немов дуби, Господні саджанці, немов оті кедри, що над водою. Вода лється з його відер, і насіння його у воді обильній. Могутніший, ніж Агаг, його володар, і царство його знесеться високо. Той Бог, що з Єгипту його вивів, для нього він, мов буйвіл сильний. Тож пожере він народи йому ворожі, кості їхні потрощить, стрілами їх повбиває. Лягає і спочиває, мов той лев, мов та левиця, хто ж би його збудить? Благословен, хто тебе благословляє, і проклят, хто проклинає тебе». Запалав Балак гнівом на Валаама, сплеснув руками та й каже: «Проклясти ворогів моїх я покликав тебе, а ти ось утретє те тільки й робиш, що їх благословляєш. Геть забирайся у свій край. Мав я на думці гарно тебе вшанувати, та ось Господь не судив тобі тую честь». А Валаам і каже до Балака: «Хіба ж я вже посланцям, що ти посилав, був по мене, не сказав? Навіть якби Балак давав мені дім свій, повний срібла і золота, я не переступив би наказ Господній, не вчинив би щось добре чи лихе з власної волі, а сказав би те лише, що Господь до мене промовив. Та ось тепер, коли пускаюсь я в дорогу до мого народу, ходи, об'явлю тобі, що народ отой зробить із твоїм у майбутньому». І заходився він віщувати, мовивши: «Слово Валаама, сина Беора, слово мужа з відкритими очима, слово того, який чує глагол Божий, який знає про задуми Всевишнього, який бачив видіння Всемогутнього, що і падає, і прозріває. Бачу його, та не під теперішню пору, дивлюсь на нього, та не зблизька. Зійде бо зірка з Якова, здійметься берло з Ізраїля, боки Моавові потрощить і розгромить всіх синів Сета. Заволодіють вони Едомом, підпаде Сеїр під ворожу владу. Ізраїль же зійде вгору. Нащадок Якова панувати стане і знищить з міста те, що лишилось. І уздрів він Амалека і заходився далі віщувати, мовивши: «Хоч Амалек і первенець між народами, але загине він навіки». Далі добачив Кенія і знову почав віщувати: «Сильний твій осідок, гніздо твоє лежить на скелі, але Кеній загине, Ашур полонить тебе». І нарешті віщим духом промовив: «Ой, горе тим, хто залишиться живий, коли Бог оте здійснить. Припливуть від хетитів судна, підіб'ють Ашура, підіб'ють Евера, тож так само і він навіки загине. Устав Валаам та й пішов собі, і повернувся до свого краю. А й Балак пішов своєю дорогою.